Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon. Eta urte berri hon esan behar da? Bai, ez? Bueno, erran genuen. Erran genuen, ez? Bino, bueno, berriz ere erran genuen. Ah, bueno, claro, bai. Bai, astelenean, bai, astelenean ja. Hori da, hori da. Ez que pitzat... Bai, asten nazia oraindik ere, bai. Asten, eta dakit, virusa omen da, eta denok errik aixori, ba, bueno, bai. Orduan, jarretu dezagun urtearekin. Hori da. Ba, Real Unionek igandean berrekingo dio ligari ere, eta Gabonetako atxedenaldiaren ondotik, ba, Castellón jasoko dute Galen igande honetan. David Mobilak indarrez aurre egin beharko diotela errantzuen, atzo. Bertzaletik Pedro Pacheco Bidasoako jokalaria da, dagoneko eta klubak bere aurkezpen ofiziala egin zuen pasaden asteazkenean. Bertze aldetik, Hendaiarrak pilota taldeak 50 urte beteko ditu aurten eta horren ospakizuna prestatzen ari da. Mikel Larralde arduradunak koldo nagusia lankideari aipatu dion moduan. Asteburu honetan ere Lurralai Squash klubak urteko lehen txapelketa ospatuko du eta horren inguruko xehetasunak ere bildu ditugu Gorkarretxe arduradunaren eskutik. Eta azkenik, ba, gure eskualdeko talde gehienek ere asteburu honetan hasiko dira berriz ere leian eta beraz hortziralero bezala itzorduen zerrenda aipatuko dugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Real Unionek urteko lehen neurketa jokatuko du igande honetan. Ligari jarraipena emanen dio, bi asteko atxedenaldiaren ondotik, eta etxean ekingo dio lehen itzuliko azken jardunaldiari. Hain zuzen ere, Galen jasoko du igande honetan Castellón taldea, arratsaldeko lauetan. Atzo mintzatu zen David Mobila entrenatzailea urkariaren inguruan eta bere hitzetan Real Unioni mailarik altuena ematea exigituko dion taldea izanen da Castellón. Zuere ados zaude horrekin, Jean-Pierre? Bai, nola ez, bigarren sailkatua da, sailkaparen orokorrean, horrekin batera dena aipatuta dago, ikusi beharra bere aurrekontua. Egia esan presentatu du, aurkeztu du bere aurrekontua, baina eta 3.700.000 euro zor ditu. Bai. Diru kopuru desentea da. Bai. Anagata guztiz ere, ba, osatu du talde oso berezia, talde oso garrantzitsua, jokalari ona ditu, aurrelariak, erdilariak, dezainan bat, ba, talde handi bat bigarren mailara igotzeko prest dagoena. Noski baiez. Orain aurretik duena Eldense da. Bai. Eldense katzo galdu egin zuen atletikirekin, eta argi eta garbi, Bai, garbi, bai. Indar guziakin Balberderen taldeak, garaipena eskuratu zuen Eldenseren futbol zelaian, ba, beno, orain bertan dago lider bezala Eldense, baina bere ala Castellón. Castellónek bilatuko du lehen posturi, lehen bailen, eta igandean etorriko da galera garaipena eskuratzea, besterik ez. Hor, ez dago zalantzarik, ez da ez berdinketarik, ez beste konturik, garaipena bilatuko du. Bai. Bere helburu nagusia hor izango da. Bueno, nola egokitzen ari da Real Unión arazo? Ba, taldea nola egokituko du? Ba, hasiera batean kontutan hartuta Miguel Santos ez duela aukerarik izango jokatzeko, ez da ere Kijerak ere. Oraindik ere, ba, hor, eta Joel Jiménez, ba, ez da ere. Bai. Orduan, arazo hoiekin ere Txema Núñez ere, nik ez dakit dut uste parte hartzaile bezala izango denik. Azkeneko boladan, ba, norgehiagoka desente jokatu ditu eta ongi. Hori goraipatu behar da ere. Arazo guzti hoiekin Real Unionek bere oberena saiatuko da ematea, datorren igandean, eta bilatuko du ba, Sabadellen irudia. Nik hor ondo ikusten dut. Sofritzen, zebat, talde honek, nola, ai, mobilak aipatu duen bezala, exigikituko du, nola ez, Castellón taldeak, baina horrekin batera bere abaguneak ere izango ditu, eta hortxe bertan, bara, bere jokoa, saiatuko da antolatzea eta jokalari ona ditu Renonek eta bere maila hoberena nahi du erakutsi. Sorian irabazi egin zuen eta Numancia Castellóni irabazi egin zion. Orduan, ba, horiek dena kontutan, Sabadele Real Unionek irabazi egin zuen, best, ausasunari ere irabazi egin zion, zera esan nahi du horre, jokalari hona ditugula Real Unionek ere, eta kolektiboki bere lana betetzen alduela. Barcelona nagia esan, bai, galdu egin zuen, baina, bueno, hori beste kontua da, zeba Barcelonaren indarra, badakiko nola dagoen. Eta hortxe, oporrak amaitu dira, bai. Aspaldidanik, lanean ari dira jokalariak, da, bai. Eta gogor, prestatzaile fisiko berri batekin, Victor Martin eta Ibon Zoilo taldean egitura alde horretatik aldatu eginda, David Mobilla, Borja Agirretxu dira entrenatzaileak, Ibon Zoilo eta orain bere konfiantzazko prestatzaile fisiko bat ekarri du Mobilak, hau da Victor Martin, iskarrekoa, eskarmentua duna, hausnarketari bezala geure launa Iñaki Goikoetxea, eta Ricardo Costa atezain prestatzailea ere. Batematek aipatu zidan Ricardo Costa pixkat beldurtua zela, ze, ba, David Mobilak ez ditu erabiltzen atezain entrenatzaileak. Bai. Baina Ricardo Costa bere lekua klubean finkatua du aspaldidanik, eta nik uste badakit David Mobilak gizon azkarra dela eta argia dela eta hor erabaki hori ez duela hartuko. Baina bere garaian lagun batik esan zidan, ez du erabiltzen, bai. Atezain entrenatzaileak, orduan ezakit nolako elituko den. Bueno, hoiek denak, ari dira lanean, Soria Iñaki Goikoetxeak arpegia eman zuen, baina Ibon Zoiloekin batera eta Ricardo Costarekin batera, ba, garipena eskuratu zuen, eta bai. Oso garrantzitsua zen, eta orduan nigo dakit, eta Mobilak bere lekua hartu adule, karga asko ipini du, bai. Aste honetan, lan alde horretatik gogorra izan da, eta igandean bertan ere lana egingo dute. Bai. Goizetan, aktibazioa lana egiten dutela. Bai. Norgehiagoka hasi baino lehen, eta goizean lana hori beteko dute. Eta, bueno, ez da erraza urte hasiera hau. Zergatik ez da erraza, ba, igandean Castellonen aurka arituko dira lautan, gero Atleti beren aurka jokatuko dute Lezaman, lautan ere. Bai. Beste alde batik Eldense hartuko dute. Bai. Era zazu, eta gero Amorebietara. Orduan da egutegi xamurra. Ez. Exigentea, badaki hori, David Mobilla. Eta Amorebietaro buruz aipatu behar dugu Julen Jon Guerrero, Julen Guerreroren semea, bai. Real Madrideko jokalaria, gazteetan ari dena, juvenilietan ari dena, ba, jokatuko duela bigarren itzulia Amorebietarekin. Eta Amorebietak hori nahi zuen, eta azkenean eskuratu egin dute, bai. Nahi hori. Eta orduan, Julen Guerreroren semea, Julen Jon Guerrero, ba, Amorebietan arituko da. Eta hori da alde horretatik albistea. Eta nik ez dakit, zu azkenean, Iñaki Goikoetxea hausnarketariarekin egon zinen estadion galen atzo, hotz xamarra egiten zuen, prestakuntza ari ziren egiten, eta bideoa aurretik, bideo lanetan, egon ziren. Bai. Zu bideoa aparte utzi zenuen, eta Iñakirek egon zinen. Bai. Bai. Bueno, eta nik, azkenean nik ez duen entzun. Nik beste teknikari batekin, gero aipatu behar dut gauza bat, eta berarekin joan nintzen, eta alde, eta nik, orduan Iñakiren iritzia ez dut ezagutzen, eta entzulek nahiko dute jakin ze esan zuen. Bai. Zuen kontua izan zen. Ba hori da, zuk aipatu duzun bezala, Iñaki Goikoetxearekin izan gara, eta berak, ba, partidu honen aurre ikuspena egin digu. Entzungo dugu? Bueno, gogotxu urtea azteko, eta ia berriro, ba, konpetitzen azteko ez. Ba, bueno, geldi aldi hau eta gero, ba, bueno, jokalariak, ba, prestatzen egon dira, oso ondo entrenatu dute, eta, bueno, gogoarekin ez, ba, kigo partidu gozo zer izango dela, igandekoa. Bueno, beraien jokalari oso honek dituzte, oso individualki batez ere, ba, zelaieretik aurrera oso jokalari honek eta determinanteak. Eta, bueno, gure orain arte egindako lanarekin jarraituz, ba, bueno, espero dugu, ba, bueno, emaitza onba lortzea, etxean irabazten jarraitzea, eta hori eta poliki, ba, gonez begiraztea. Denok gauza bera esaten digute jokalari ona dituztela Castelloneko taldean. Ba, Sanserekin, Realarekin, berdindu egin zuten. Bai. Baina Sansik merezi zuen, gehienik parte batzuk ikusi ditut, mugilak berak esan zian, ba, egira, ezazu, zatiak prestatua dituzte. Bai. Prestatua dituzte. Bai. Ez, karagarria da. Guizeko zazpiretan joten dira. Bai. Mundua, futbola aldatu da, hainbeste aldatu da, Paola? Ja. Hainbeste aldatu da? Bueno, bertze lan egiteko moduak dira, bezala, ez? Bai, bezakit, baina... Prestakuntza gehiago nek. Bai, txerrenduraritza munduan ere eta beste kiroletan hainbeste aldatu da, bai. Asko aldatu dira, bai. Baina goizeko zazpiretan, ze egiten duzu goizeko zazpiretan. Baratza lanetan eritzen zaretu inguruan, hori txantxetan, ja, baina bai, talde langilea dela eta alde horretatik nabaritzen da. Eta gero beste gauza bat, aipatu behar genuena, ba, Castellongo taldean egun hartan Sansek merezi zuela. Epaileak hor arazoak izan zituen eta bueno, hor Sansek ezen ondo kokatu alde horretatik, arazoak Castellon ere ba, urduritasun hori dominatu zuen eta Realak garaipena merezi izan zuen, baina bueno, horrela dago afera. Bueno, Real Unionek badakizu Joel Jimenez zaurituta dagoela. Bai, hori da. Baina arazoa ditu Sportingekin. Zertatzen da Joel Jimenezekin, ba, bueno, erabakiak hartu behar dira, ateratzeko, jarretzeko, ebakuntza bat egiteko, edo zeiteko, beste tratamendu bat egiteko, bueno, egokiena. Bai. Jokalarien zat, eta Sporting hor dabil, kilikolo atzera aurrera, eta bueno, hor arazoa direla. Baina nik uste dut, uste dut, astelenean edo astean, albisteak izango ditugula, beste atezain bat fitxatuko duela Real Unionek. Behar du, bai. Izarekin batera, eta Txustarekin, eta gero beste atezain bat. Gero, taldearen bizkarrezurra hobetu behar da, eta erdilari bat fitxatu nahi dute. Erdilari bat. Ez gertatzeko, lehen itzulean gertatu dena, Azkue zaurituta, Ribero zaurituta, eta Jagoa Bebie zaurituta. Hirukote hori falta, eta nor jartzen dugu hor, ba, atzelari bat, Montoro, edo Iban Perez. Hor, desegiten da taldearen egitura. Eta alde horretatik hori konpondu behar da. Bueno, eta hortxe bertan ari dira, oantxe bertan, Bengoa eta David Mobila ari dira, desegietoko dira, erdilari bat, atzera begiratzen duena gehiago, ez aurreruntz, atzeruntz, eta alde horretatik beste jokalari bat. Eta gero nahi dute, aipatzeko, argazki bat bezala ditu. Carlos Bravo bat, baino eskubitik. Ulertzen dira. Bai. Oin esaten dute, luzatzen, aurrelari luzatzen. Bueno, Carlos Bravo hartu, bai. Eta eskubitan jar. Hori nahi dute. Bai. Alde batete. Eta, bueno, beste jokalari baten bat balima dago, baita ere. Baina, amien zen ere ibili dira ikusten jokalari bat, baino aurrera zo. Errealarekin, hor konponketa komplikatua izaten da. Osea, Realak du lehen maila horretan talde bat, gero bigarren maila horretan, ez da, erraza jokalari bat ateratzea egitura horretatik. Ez zubietatik, ez da erraza. Claro, eta Martínez Losa Logroñesera joan da, baina 22 urtekin, bi ebakuntzarekin. Iñaki Recio arazoekin ja Kalahorrara joan zen. Baina Kerman Sukia ere Kalahorratik Beasainera joan da. Ez ditu Kalahorra minutu askorik izan, orduan, ba, adibidez, ba, jokalari horiek, bai, hor, maien gainean, denboraldi hasieran, hor egon ziren, da, jendeak galdetzen zuen, Paola, esaten zuen, baina, zergatik ez ditugu fitxatzen, ba, bueno, teknikariak uste zutela gara jortan, Aitor Zulaika berak, uste zuen jokalari mai handi ba, bai. Behar zutela, eta, ba, karo, eskatu zuen, Manugaz Zelaia, bai, lehen taldera, Kortajarena, bai, kontutan ez da sartzen. Bai. Ta, bueno, ya ez du gaipatu Ezkarrik Aburu, edo Jorge Agirre, edo horrelako jokalariak, ez? Eta orduan, ba, bueno, indartu behar da, eta hor ari dira. Bai. Lehenbiziko jokalaria iritsiko dena atezain hori izango da. Eta ez dakit, asteleneko kontua izango duen, astearteko kontua izango. Bai, bai. Eta gero, beste jokalari, zeba, bizkar ezur hori indartu behar da. Zeba, bai. Denboraldi oso komplikatua da. Bai. Begira ezazu, laun norgehiagok hauek. Real Union Castellón. Bai. Bero, aipatu egun bezala, Atleti B Real Union, Lezaman. Bai. Hor putzuan dago Atleti B, baina begira ezazu ze jokalari ditu. Bai. Eta gero bestalde batetik, Eldense etorriko da. Hogei garren jardunaldia izango da. urtarrilaren 21ean edo 22ean. Mm-hmm. Egutegia, ordutegiak ezagutuko ditugu datorren horretan. Eta gero bestalde batetik Amorebieta Real Unión. Eta Amorebietak ba talde indartsua duela erakutsi zuen galen. Hori da kontua. Hori da kontua une honetan eta gero armailetan aldakuntzak izango direla. Hori da. Aldatu bai. Pentsatzen dut argazki bat ikusi duzula. Bai, ikusi dut. Ikusi duzu argazkia, bai. Bueno, tribuna nagusia. Hori da. Best, atzo ikusi genuen bertan eta Bidasoa inguruan den armagaila hori ere aldatzen ari dira. Bai. Ikusi dut prest egongo dela datorren Iganderako. Bai. Gero beste gauza bat. Bihar bigarren taldea jokatuko du norgehiagoka Ostadarren aurka. Bai, hori da. 1923an Roka taldea sortu zuten. Bai. Bihar beteko da urte urrena, norgehiagoka berezi batekin. Eta aipatu behar da, 1923 urtean sortu zela talde hori. Puskaketak izan ditu, baino denbora berezi bat 1929-tik 1926-eraino. Hor sei aldiz eskuratu egin zuen Gipuzkoako bigarren multzoko txapelketa. Baino Real Unionekin lotura bat zuen eta horko jokalari oberenak aipatu behar du Manzi Sidorren zuzen ere eta Urtiz Berea talde handira igotzen ziren. Bai. Gero 50ko hamarkadan ere irundar bigarren mailako jokalariak eta Bortzirian ospatzen zen txapelketa bat, baitzen zieten garai batean Kapatorra Frontera, bai hor ere jokalari ainitz parte hartu zuen, bai irundarrak, ondarribiarrak eta bai bortzirikuak ere bai, eta elizondotarrak ere bai. Eta txapelketa hori elizondoraino jokatzen zen. Eta, beno, berriz ere, berreskuratu zen, 1980-an, orduan Ignacio de Tomas zen presidentea, eta nahi zuen sustatuta atu bigarren talde bat. Zertarako, ba, lehen taldea, ba, jokalariz betetzeko eta ba, bigarren talde bat ondo osatzeko. Garai hartan Palmira taldea zegoen, baino beste kontuak, baizu norzen entrenatzailea Palmirarena? Nor? Juanito Emeri. Unai eta Igorren atxa. Bueno, Juanito Emeri jakero gutxi egin zuen, baino lata guztiz ere ba, taldea berezia zen, zerra jokalari on asko igotu ziran lehen mailara. 80ko hamarkadan aldaketa bat izan zen arauekin eta orduan Real Unión B bezala jokatu behar zuen hirugarren mailara ere igotu zen garai batean Alberto Iturralderekin nahi zuzen ere eta beno bihar izango dute ba jantzi berezi bat urdina. Bai, hori da. Eta, bueno, bihar hartzatuko seiter ditan, jokatuko da, Ostadarren aurka, bai. Norgehiagoka, estadion galen, baina, berak artifizialeko zelaian. Eta zorion du behar dugu Rokaren bai, noski. Jende guztia, eta, bueno, Real Unioneko egitura ere bai, eta horra aipatu behar dugu, liburu bat ateratuko dutela, Ekos del Roka, eta idatzi duenak, ba, izan dela Ricardo Costa. Bai. Baina kaskagorra da, eta bere izena ez zuen nahi ipini, baina azkenean bai. Bai. Ricardo Costa. Eta Real Unionek koordinatu du hori, koordinatzailean eta Martin Dietxea eta Oskar Galan eta beste nateko egre, baina bueno, ez zuzen ere Ricardo Costa eta Martin Dietxea. Bai. Ba, eta veteranoek ba, hartu dute bere agindupean proiektu hori, eta bueno, bertan dago, eta lan potolo bat izan da. Bai, Artxibo mailan, zen erraza, eta komplikatua izaten da, eta Ricardo Costa, Amiano, eta hori esan behar da, argi eta garbi, bere izena, ba, bere agindupean, izan da, berak gorde ditu dena zuzen-zuzenean jarri du, behar den bezala, txukun-txukuna, eta hori, ba, gora ipatu behar da, azpimarratu behar da, eta Ricardo Costa, eta beste arduradunak ere bai, Bertan Martin ere bai, Reunion aldetik, ba, eskertu behar da, eta nik uste dut, ba, lan txukuna eta bikaina egin dutela. Bai, hori da. Ba, ederki, gogoratu bihar izanen dela... Rokak jokatu zuen, beti gazteren aurka, Seguro. Garai batian, bai. Bai, elordi tarrak eta guztito eta beste dukuen aurka, eh? Bai, bai. Eta esan, hemen Pepe Luar bezena, eta jorrokako jokalari batzuk ere beti ikasten, eh? Bai. Jokatu zuten garai hartan. Bai. No, eta esan, lesakarrak ere, bere. Bai. Eta lesakarrak ere jokatu zuten talde hori. Ez galdi, ez dut esan izenarik orain, ez, eh? Ez. Baina, bueno, ordoki tarra bai. Hemen iruna dituzela, bai. Eta mantien urazoki beste bat ere, bai. Baina hori bera tarra zan. Ez. Eta, barkatu, irazoki bestea, Joseba irazoki. Hori bai, hori bai. Matxin irazoki lesakar. Hori da, hori da. Bai. Barkatu izo. Ba, hori da. Talde honek, bihar jokatuko du, seitarrietan. Eta lehen taldeak, bai, igandean. Lauetan. Hori da. Bertan. Bertze aldetik, Bidasoan, bertze albiste bat dugu baita ere, zuk dagoeneko astelenean zerbait aurreratu zenuen, Jean-Pierre, baina orain bai, konfirmatu dezakigu Pedro Pacheco, brasildarra, Bidasoako jokalaria dela dagoeneko. Datorren bi denboraldirako sinatua zuen talde irundarrarekin hasiera batean, baina akordio hori urtarrilera aurreratzeko aukera izan dute, eta bai klubak eta baita jokalariak ere ba, aukera hau aprobetxatu dute. Hemendik aintzinera, denboraldi honetako bigarren itzulean hain zuzen ere taldeko kidea izan da, eta datorren urterako prestakuntzak hasiko ditu aste honetatik aintzinera. Horrela, denbora izanen du Patxekok Bidasoako jokora egokitzeko eta ehuneko ehunean egoteko Jon Azkuek taldea, uzten duenean. Horrela, jakinarazi zuen Gorka Banbak arlo profesionaleko batzarkideak pasaden asteazkenean egin zuten aurkezpenean. Pedro Patxeko ere bertan izan zen noski, eta berarentzat hartalekun jokatzea garrantzitsua izanen dela argitu zuen. Hemen duela bere lekua ere onartu zuen, eta aukera hau bere ibilbide profesionalarentzat oso garrantzitsua izanen dela. Zuk ere horrela ikusten duzu, ez, Jean-Pierre? Bai, bai, benetan, ni presofen ikusi nun. Bai. Jokatzen, bai. Eta Bidasoa oso gaizki hasi zen bigarren zatian, bai. Eta berak aprobetxatu zuen, eh? Berak aprobetxatu zuen, eta nola aprobetxatu zuen. Bos gol sartu zituen, eta bere agindupean jokatu zuen taldeak, eta ba, lana egokia egin zuen egun hartan, eta Bidasoak arazoak izan zituen, eta galdu egin zuen, eta gero Navarra joan zen, eta garaipena eskuratu egin zuen, bidai oso luzea, eta kaskarra, eta komplikatua izan zen, Pedro Pacheco, lau zenbakiarekin ari zen, hemen 35 zenbakiarekin arituko da. Hori datu bada, zehaztotxun txiki bada, eta gero aipatu behar da, Pedro Pacheco ere junior garaian Brasildoko taldearekin bigoren eta Pontevedran jokatutako mundialan ikusi genuela. Bai. Bueno, hain zuzen ere, Jordan Arretxek, Jose Antonio Gazkinek, eta hemengo Euskal Herriko do teknikari batzuk ere bai, bertan egon ziren, eta han Mateus da Silvarekin egon zen. Pinheiro zen, Brasilen, bai. Elkarrekin jokatu zuten. Eta pentsa ezazu, lehengoan bertxaurrekoan. Claro. Pedro, tu espioiak baituzu, ez? Inguruan. Bai. Bueno, bai, Mateus bakarrik ez. Langaro, Barcelona, bai. Terkariol, bai. Huescan, eta Brasil da, Rabar eta Barrari direnak, bai. Soba ligan. Eta, bueno, lasa ikusi genuen, atzo ere irungo taberna batean bazkaltzen, eta oso eroso ikusi dut, bai. Jokalari bezala oso fina da, oso fina, eh? Bai. Azkueren lekua hartuko du, eta oso jokalari fina, eta teknikoki oso ona, taktikoki pentsatzen dut oso ona, baina beharko du, ba, indar pikin bat gehiago hartu, Sobal ezagutu gehiago, eta bere, eta gero, ez da erraza Jakobo Koetararekin sartzea, bai. Ez, nola lehen lerroko joko hori, gurutzeko joko hori, ez da erraza, gurutzeko joko hori, ez da erraza, eta lekua hartu behar du. Bai. Hor laguntza izango du, noski baietz, bai. Eta kitu. Gero, bai, ez beste kontu badagoela martxa Bidasoa inguruan, hor azkenean jakin dugu ja Esteban Salinas Granollersetik bai. Ateratuko dela. Rodrigo Salinas hasiera batean aipatzen zuten Leonera, oi gezurra zan. Bai. Hori Benidorreko kontu bat zen, baina bai. Benidorren azkenean ba atzera egin dute, eta orduan hor martxan jartzen alda askok nahi lukete, uste dut itza ina dela, Salinas anaiak Irunen jokatzea. Bai. Ez dakit, hori funtsezkoa izango den azkenean, eta hori egingo den, baino hor dago proiektu hori, mm-hmm. eta bi jokalari ona dira. Bai. Zergatik Sor Rodrigo erentzat ere, ba, Mitic bere lekuan dagoela, eta arnasa asko emango diola, bai. Eta minutu gutxiago jokatuko dugu, baino kalitatezko minutuak bai. Biak, Mitic eta Rodrigo, eta gero pivote lanetan, ba, Estebaren kalitatea kontutan mm-hmm. hartu behar da. Bakizu Julen Aginagalde, ja... Bai. Amaituko duela bere ibilbidea bai. Profesionala mm-hmm. eta kirol zuzendaria izango dela bere bai. Lanetan ari da taldearekin Jakoborekin, bai. Borja Burgeterekin, Gorkaban Panbarekin eta Gurutzagin Alderekin, bostakari dira lanean, ondo koordinaturik eta gero ikusiko dugu. Beste aldean lehen lerroan Victorrek jarraitzen duen, Tom Tesorek jarraitzen duen, mm-hmm. hori ez dakigu. Bai. Hori oraindik ez dakigu. Mm-hmm. Eskaintza jaso duen Tomek edo ez. Bai. Eta Victorre jaso duen edo ez, hori ez dakigu. Bai. Oraindik ez dakigu. Eta gero gazteen kontua. Hori da. Nundira gazteak orain. Europa bai. Mailan eta bai. Babagizu mundiala jokatu beharko dutela. Ekainean hogeitik ustailaren bira. Bai. Bai. Baina txapelketa bat dutela. Bai. Egun hauetan. Eta gaur bertan Frantziaren aurka arituko bai. Dela Arratsaldeko ordu bitan ikusten dut. Gero... Bihar Alemaniaren aurka eta mm-hmm. gero Portugalenen aurka jokatuko dute. Bai. Eta horre zango. Eta amaitzeko, aipatu behar da, datorren larun batean, bai. Amalauean lagunartekoa Oria. Jokatuko dela. Mm-hmm. Kadaguan uste dut, mm-hmm. Bizkaia aldean, bai. Anaitasunaren aurka. Bai. Mm? Irundarrak eta Nafarrak. Bai. Arituko dira uh-huh. eta Arratsaldeko 6etan eta Bidasotarra taldeak antolatu du autobusa. Bai, hori da. Eratuko dira larunbatean bertan Arratsaldeko 4etan eta bueltatuko dira 8etan. Uh-huh. Beti, alaitxu eta humoretxu. Noski, noski. Lagun arteko norrea jagokan eta kompetizio ofizian norrea jagokan, baina horiek beti hor eta asamblea da izango dute datorren igandean Palmera gunean. Bai. Lehen deia amabila loaren gutxitan, bigarrena amabitan izango da. Mm-hmm. Peña Bidasotarrak ditutako taldeak, ba, asamblea da orokorra bai. Izango du. Bai, ados. Ba, Pedro Patxeko zari ginen eta Gurutzagina galderekin izan gara. Ah, egon zinen. Bai, azkenean egon zinen Gurutzekin. Bai. Bueno, zeinek itzen godu, Borja Burgete ez dugu mendik. Hortxe, Jakobo Koetara, beste kontuetan bai. Lanean zabiltzan, eta beste batzuk ere bai, eta gero bozera maileek eta beste dantekoa, ba, beste lanetan bai, adiziren. Bai. Eta azkenean, bai. Aipatu zen idazun, ba, ni Gurutzara, Gurut, beten dut dago Gurutz. Bai. Antzegoen, kiroleia bai. Inguruan, bertan, oh, inguruan, eta rapatu zen honen. Bai. Bueno. Ba, ez dut entzun ere. Ba, orain entzungo duzu. Ba, ez diazu pasatu, baina zaleek nahi dukete... Bai, bueno, noskin. Aber zaipatu duzu. Hori da, eta ba, presidenteak bere iritzia, ez, eman du fitxaketa honen inguruan. Entzungo dugu. Beti diogun bezala, ba, merkatua irikita eta bizirik dago, ez? Eta hau eredu bat da. Azkenean ba aukera sortatu zaigu orain ekartzekoa. Datorren urtera begira sinatuta zegoen Jon Azkueren irteragatik eta bueno, ba honek aukera bikoitza ematen digu, ez? Alde batetik ba bigarren itzulira begira ba potentzial handiko jokalari bat laguntzera ekartzea eta beste alde batetik ba datorren urteko ba rol hortan ba, ja, taldeari eginda eta egoteko aukera bikaina, ez? Beraz, nik uste dut berri onbikoitza taldearen zata. Bueno. Hori da, bera ere pozik. Bai, noski baietz. Bai. Noski baietz. Bueno, ba, urtea berezia izango. Bai, hori da. Urtea berezia. Mm-hmm. Eta ikerketa bat, bueno, ikerketa baino gehiago, lan bat, osatuko dute udalean, uste dut Irungo alkateak hori eskatu egin duela eta dirua mailen gainean jarri duela. Mm-hmm. Aher, kiroldegi berri batekin zer egiten ahal den. Bai, bai. Hor, egitura berezi bat, hor mm-hmm. fiko bako inguruan. Bai. Bueno, 11.000 euro mailen gainean jarri dituzte, ba, estudio hori aurrera, mm-hmm. aurrera ateratzeko. Eta nik pentsatzen dut, alkateak bere garaian bere hitza hartuko duela, aipatuko duela. Nik gauza bat aipatu nahi nuke, bai. Alata guztiz ere. Alata guztiz ere nahi nuke aipatu. Bere garaian bilduk proposamena hori egin zuen ere. Mm-hmm. Eta nik uste dut alderdi politiko guztiek, kasu honetan, olako azpiegituraren aurrean, mm-hmm. behar luketela, ba, mai batean eseri eta erabaki bat hartu. Bai. nik uste dut, eh? Mm-hmm. Adostu, eh? Adostu, nola antolatu proiektu hori. Ni badakik orain hauteskunde aurrean, badakik gauza guztie bai. Bai, bai, bai. Ta zuk ere bai, badakik oso horren atzean azkenean eta une hauetan zer den, hauteskunde garaia dira eta aski komplikatua askotan izaten da hori. Baino nik uste dut olako proiektu baten aurrean alderdi politikoek beraiek ere bere iritzia mainen gainean jarri garrukete eta bere laguntza guztia zerba azpiegitura oso potoloa da. Ikusi ezazu zertatzen ari den belodromoa Donostitik ateratuko dute eta Beasainera eramango dute txirrindularitzariari gara. Bai. Beasainera eramango dute. Mm-hmm. Orduan horrek ze esan nahi du, agian Donostian beste egitu azpiegitura potolo bat egingo dela. Eta Irunen zertatuko da? Hori da galdera, maien gainean. Bai. Ze hartatuko da Irun? Azkenean, erabaki hori hartuko da, ez da hartuko, Foru Aldundiak laguntza ipiniko du, ez, hori nahi dugu jakin. Bai. Hori nahi nuke jakin. Eta alderdi politikoak hor, maien gainean jarru. Badakit beste gauza asko bai. Direla inguruan, eta irigintza kontuak komplikatuak izaten direla, baina hori nahi dugu jakin eta argitu. Bai. Hor dago estudio hori, eta, bueno, orduan pentsatzen dut alkateak hitza hartuko duela, baina alderdi politikoak ere bai, nire ustez, nire iritzi, mainen ganean jarri beharko zuten. Eta kasuretan Bilduk, garai batean, ipini zuen proiektu hori, eta gutxienez, mainen jarri behar, eta hori esan behar da, eta kontutan hartu behar da. Baina bestiak ere, bere hitza hartu beharko kuruketela, eta ez... Honor bai, handik etorri haizeak ez dakit ondik jotzen duen, ez. Bakoitzak bere ardura hartu dezatela. Bai, hori da. Ba, Hendaiarrak pilota taldeak 50 urte beteko ditu 2023 urte honetan. Abospatzeko zenbait ekitaldi eta ospakizun antolatuko dituzte urtean zehar, eta horietako lehendabizikoa urtarrilaren bukaeran eginen dute, hain zuzen ere Bixintxo besteen barrenean urteroko pilota jaialdi antolatu dute urtarrilaren 27. Bertan, Laso Imaz eta Peña Bigarrena Marizkurren arituko dira aurrez aurre partida nagusian, eta intzinetik ere promozio mailako Salaberria Etxeberria eta Esposito Bikuña Bikoteak arituko dira Daniel Ugarten. Iluntzeko 9:00 hasiko da jaialdia, eta dagoeneko sarrerak ere salgai jarri dituzte. Koldo nagusia lankidea izan da Mikel Larralde, Hendaiarrak pilota taldeko arduradunarekin, eta berak kontatu dizkio urteurreneko xehetasunak. Entzungo dugu. Eta kirol kontuetan, murgildurik, urte zarra, pilotarekin bururatu genuen Irunen, Urantzu pilotalekoan jaialdi handi batekin, eta urte berria urtero bezala Hendaian, Daniel Ugarte pilotalekura begira, dugu ere pilotaren eskutik, Hendaiarrak pilota elkarteak, Bixintxotarako antolatzen duen pilota jaialdia zari gara, eta horretarako Mikel Larralde, Hendaiarreko presidenta dugu gurea, Mikel, gaixo. Bai, gaixo, egunon. Bueno, esan bezala urteroko itzordua da, Bixintxotakoa, ezinbestekoa jaiak nola baitere borobiltzeko, eta pilotazalek espero duten itzordua. Bueno, bai, espero dutela. Guk bintzat, segitzen dugu, beste bat, beste gehiago zen bat garrena dugun, baina, beti izaten da gure urteko egitarauan, data bat, biziki importantea, egun hori, Bixintxo pro ditzen diogu guk, baina, Bixintxoko gaietan, aspaldi kokatu nahi izan dugu hori, kokatuta dago orain, eta pentsatzen dut jendeak ere badakila hiruaren asteburuan ostirala, Bixintxoko behintzat bigaren ostirala, pilota partido profesionala izango gara endaien. Ongi da, urtarrilaren 27 eman aguzute itzordua, bi partide izango dira, ez? Kartela handia eta promoziokoa, ez? Aurretik, beti bezala. Bai, beti bezala, bai, 27 da, orduan, ez? Tenizun, Bixintxoetako, endaiako Bixintxoetako hiru bigaren ostirala, Bai, partidoa beti izaten da berdin, promozioko txapeketako partido bat izaten da, eta gero partido nagusia. Gure ametsa zen, ametsak baitugu indiken, baina bo, altuna agian bilduko genula Hendaiara, baina bo, egun horretan, bazeukan berak ere, norgiakoka importante bat eskudiarekin, eta bueno, azkenean ezin izan dugu, Hendai aldera bildu partido hori, baina horrek ez du zan nahi ere, Hendaian dagoen partidua ez dela partido ona, biziki partido ona da.

nik uste dut, aurten, oain bero-bero dagoela hori, eta guretza biziki importantea zen hori. Eta ikusi dugu, Urruñaren zatera biziki importantea zela. Bai, indarrak biltzen beraz, sinergia biltzen, behar bada, eskualde mailan modu orokortuagoan ere eman beharreko litzake, pilotalkarte bezberdinen artean, indar bat egiteko. Bai, pentsatzen dut, bat denek baluketela... Bai, elkarlan baten beharra, pentsatzen dut, eh? Baina gu bintzat, lehen kluba zen guretzat esku pilota ramaten zuen atinketean kopuruekin eta historikoki ere, eta oso dinamikoa dira, eta bixe, guretzat urbilena zen, eta horiekin egin behar genuen, eta egin dugu, horren agian iraungo du orain. Ongi da. Egun da berroita hamar bat, ba, aur gazte, heldu bat dira, beraz, ba, Hendaiarrak pilota elkartean, emaitzak ere lortuz, urtez urte, ez dakit urtea nola joan den, baina, gero aipatu ditugu, berroita hamar urteetan, bere gora berak izan bituela pilota, baina urratsak eman dira dibidez, ba, nesken arloan, ez? Ba, dira... Bueno, neskenak, beti, bai, baina Hendaia izan da lehen klubetan, ni badakit aspaldian neskak sartu zilela pilota klubean, beti ateak zabalik izan dituztela aspalditik, eta hori azpimaratu behar da ere. Gaur egun normala iduitzen zaigu, bueno, normala izan behar duena, baina guretzat ez dugu pentsatzen neska. Kopuruak neskenak ez dira hain handiak, hori bai, atea zabalik, baina... zailtasunekin neskak badakit barne aldean lortzen dutela neskak pilotari hurbiltzea. Guk zailago dugu, ez dugu berbaten ondo egiten, edo baina bo, kostalde honetan zailago, Urruñan lortzen dute, baina gero kostalde osoan ere oso zaila eta barne aldean gehiago ikusten da, behar bat proposamen gutxiago da ere neskentzantere beste kirol, eta kudatzen duzte bi kirol gehienetan eskeek, eskubaloia eta pilota, eta ondo atatzen zai, barna aldea mintza bai, baina, bueno, ez dugu esperantza galtzen, horre baitugu pertsonak hoxe, etotzen bada, neskeak etotzen badira, ez da inungo arazorik, gup gezgera bai. Ongi da. Ba, momentu zorrekin geratuko gara, izango dugu aukera urtean zehar, Ba, berroita hamar urte hoietaz, atzera begirako bat egiteko ere, ba, behar bada modu sakonagoan, Mikel. Momentuz, urtarrilaren 27-ko deialdi horrekin geratzen gara, goi mailako pilota, ba, Dani Lugarte pilotalekoan, beltzenean, Laso Imaz, Peña Bigarna, Mari Ezkurrenaren artekoa, eta sarrerak, ba, eskuratzeko, esan bezala Hendaiarra pilotalkartera jo behar dela, berehala, aipatzen dugu, ba, bi telefono zenbakiak, iparraldetik, edo egualdetik deitzen edo SMS-a bidaltzen baldin bada, ez baita gauza bera. Mikel, Larralde, mila esker. Bai, zuei. Eta zorionak, berrogeita hamar urte bidean gatik, mila esker. Tokatzen zaizun partetik. Izaguntza. Beste bat arte. Bertzealetik Lurralai Squash Klubak asteburu honetan urteko lehen txapelketa ospatuko du Artalekun. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertzetaldeen itzorduak aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Beti Gaztek bihar jokatuko du urteko lehendabiziko partidua eta etxean eginen du. Hain zuzen ere Zumaiako taldea jasoko du Mastegin arratsaldeko 4:30. Marinok bere aldetik Urnieta bisitatuko du igandean arratsaldeko 8:30. Gizonezkoen orezko regional mailan Beti Gaztek ere Mastegin hasiko du urtea, hauek Baskonia jaso beharko dute igande honetan arratsaldeko 4:30. Emakumeen gorengo mailan berriz Hondarribiak Intxaurdi jasoko du Hondartzako Anexoan bihar arratsaldeko 4:00. Dunboa Eguzkiak berriz Irauli 5:00 bisitatuko du igandean arratsaldeko 8:00 eta igandean ere Dunboa Eguzki bek Santo Tomas Lizeoaren kontra jokatuko du San Jose Obreron arratsaldeko 8:30. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak Unibertsitate Deusto taldea bisitatuko du bihar arratsaldeko 8:30 eta Real Unionek berriz Galeko Anexoan hasiko du urtea Ostadarren kontra bihar ere arratsaldeko 6:30. Jantzi Urdinarekin ez aztu, Roka taldeari orez, bai. Egun urtu urrena beteko da aurten. Joan, bihar deno galera arratsaldeko 6:30. Bai, hori da. Gizonezkoen erregional mailan Behobia eta Mariño elkarren kontra erituko dira artean, bihar arratsaldeko 3:30etan, gure txokoak ere San Martzial jasoko duen batzadan, bihar arratsaldeko 8:00etan, Dunboa Eguzkik etxean jokatuko du Aliarruren kontra bihar arratsaldeko 5:30etan eta azkenik Landetxak atxedeneko jardunaldia izanen du asteburu honetan. Azkenik Juvenilen Euskal Ligan beti gazteko Larizu bisitatuko du igandean eguerdiko 12:00etan. Eskubaloian berriz, Lemaia Nazionalean Ilkapondarribiak oraindik atxedenaldia izanen du, datorren asteburura bitarte, eta bertzaldetik Txingudi Eskubaloiko talde nagusiak ere ba, atxedenaldia izanen dute, baina aldiz, talde egokituak Barakaldon jokatuko du bere lehen neurketa. Bihar urtarrilak 7, Barakaldoko lehen eskubaloi egokituaren topaketa ospatuko da, eta Txingudi Eskubaloiko talde egokituak bertan parte hartuko du. Lasesarre kiroldegian izanen dute itzordua, goizeko 10:00etatik eguerdiko ordubietara, eta Irundarrez gain ba Barakaldo eta Valladolideko Inclusport taldeak arituko dira. Saskibaloian Izeta Lagundarriak eta Erroibideek ere datorren astera arte atxedenaldia izanen dute. Errugbian aldiz Zaiza Txingudiko senior taldeak lehen itzuleari bukaera emanen dio urteko lehen jardunaldi honetan. Hain zuzen ere Iruña RC bisitatuko dute Bidasotarrek igande honetan eguerdiko 12:00etan. Federal bigarren mailako Estedendaie taldeak ere atxeden izanen du. Eta azkenik Santiagotarrak taldekoek Bidasoako bigarren jaitsiera ospatuko dute bihar. Aulki mugikorreko Gipuzkoako ligako bigarren jardunaldia izanen da, lehena Bidasoan ospatu zen baita ere eta bertan 7 garaipen eskuratu zituen taldeak. Asteburu honetan Santiagotarrak taldea azkain Hondarribi, San Juan, Arraun Lagunak, Urkirolak, Orio, Endaika eta Urtjokok parte hartuko dute. Guztira, 400 kirolari baino gehiago izanen dira bertan, 130 ontzietan banatuta. Santiagotarrakek 72 kirolari izanen ditu Bidasoan, 28 ontzitan banatuta. Eta bueno, aipatu gabe utzi dugu, baino waterpoloan ere, ba, senior mailako gizonezkoak bihar arituko dira arratsaldeko 3:00etan azken portun Leioaren kontra, eta juvenilak ba bihar ere izanen dute neurketa azken portun ere arratsaldeko 4:30etan Navarra taldearen kontra. Emakumezkoak ba atxedenaldia izanen dute oraindik ere. Eta bukatzeko ba Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko neskek bihar ospatuko dute urteko lehen partidua eta Alama jasoko dute etxean arratsaldeko 8:00etan. Atletikek berriz igandean jasoko du etxean Levante Las Planas eguerdiko 12:00etan eta azkenik Osasuna lehen federazio mailan etxean arituko da baita ere Dux Logroñoren kontra arratsaldeko 4:00etan. Gizonezkoen lehen mailan aldiz, Errealak Errege Kopako kanporaketa gainditu zuen pasaden asteazkenean UD Logroñes taldearen kontra 1-1 irabazi ondotik. Igandean berriz, ligari berrekingo dio eta oraingoan Almeria bisitatuko du eguerdiko ordubietan. Atletikek ere 1-6 irabazi zuen atzo Errege Kopako kanporaketa Eldense taldearen kontra. Honen ondotik, datorren astelenean Osasunaren kontra jokatuko du talde bilbotarrak. Etxean, gaueko 9:00etan. Eta Osasunak ere, ba, partidu honen aintzinetik, atzo jokatu zuen Errege Kopako kanporaketa eta Nafarrek ere garaipen eskuratu zuten Nastiken kontra 1-2 markagailuarekin. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukarara iritsi gara. Bai, pilotari bai, buruz. Bai. Tartetxo txiki bat, gaur eguna bostetan Erezkano bigarrena eta Eskuza, Dario eta Arrizuren aurka Eibarren astelenan arituko dira. Txapelketan lehen mailakoan urrutiko etxat Albizu, Ezkurdia eta Bikuñaren aurka. Eta gero, hirugarren norka jokoka, promozio txapelketan Viktor eta Gaskue, Alberdi eta Salaberri bigarrenaren aurka. Amoribietan ere norka jokoka izango dugu. Elordi eta Zabal eta Peña bigarrena eta Morga Etxeberriaren aurka. Eta gero besta de batik Bakaiko eta Uriondo Salaberria eta Oier Etxeberriaren aurka. Gero altzan ere izango dugu, jaialdi bat, eta biharre Labriten bostaketa laurdenetan, Victor Rostarbel Arrazabal Eskiroz, Jaka Aranguren, Peio Etxeberria eta Errezusta, eta bihar Bizkaian Pala ere izango du Gordon et Maldonaron aurka eta Urrutia del Rioren aurka. Eta Amiano, Amiano Espainiako txapelketa norgeiagoka biharra txalden ere izango du. Eta bueno, horren jarraipena ba, izango dugu eta ingo dugu eta bueno, astelenean albisteak alde horretatik izango ditugu. Eta gero albiste hori, futbola nola dagoen, Julen Jon Guerrero Real Madridetik amore bitara prestatu egin dute 6 hilabeterako. Horrela da, Real Unionen multzo hau eta txapelketa hau, baina tale guztiek zorra galanta egin, ez dakit nola konponduko duten afera hori. Baina talde guztiek ba, zorra galantarekin, baten bai. Batek erabaki bat hartu beharko du, edo hartuko du, ez dakit kontu hori nola eramango duten. Bai, ba, berki honekin bai, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik, Jean-Pierre? Ez horregatik, ongi zan. Bai, berdin. Eta zuri ere eskerrak entzule, beti bezalan txeta irratiko guinen atzean, izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta astelen arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare.